देखिए, वाह और मन कौन यार रब जो रगबत करे, रे गैन बे रगबा। उर्दू में भी इस्तेमाल होता है रगबत, लेकिन अरबी में बसा औकात फेल के बाद आने वाले हर्फ की वजह से माने की तब्दीली हो जाती। मसलन रगबा का माना तो है रगबत करना, अगर इसके बाद इलाह हो तो माना होगा किसी चीज की तरफ रगबत करना। अगर उसके बाद अन आ जाए एन नून, तो इससे मुराद ये कि किसी चीज से मुंह फेर लेना, यानी उससे रगबत कर लेना, यानी उससे हट जाना, बेरगबती करना। रगबत में भी रगबत लफ्ज है और बेरगबती में भी रगबत का लफ्ज मौजूद है, तो बे की वजह से आपका माना क्या हो गया, वही रहा, उलट हो गया ना। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे उर्दू में रगबत के शुरू में बे लग गया तो रगबत का माना उलट गया, इसी तरह अरबी में रगबा के बाद अन लग गया तो माना उलट गया। कौन है जो बेरगबती करे? अन मिल्लत इब्राहिमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से। मिल्लत का लफ्ज जो है इसका रूट है मीम लाम लाम। मिल्लत उस दस्तूर को कहते हैं जो अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम की जबान पर बंदों के लिए मुकर्रर फरमाया, वो तरीका जो अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए लोगों को दिया गया। मिल्लत का असल माना क्या है? तरीका। लेकिन इससे मुराद किसी शख्स या ग्रोह का वो तरीका जिसकी बुनियाद मजहब और रिवायात मजहब पर हो, मखसूस अकायद पर हो। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अकायद में सबसे अहम अकीदा क्या था? तौहीद। तो यहाँ मिल्लत इब्राहिम से मुराद क्या हो गई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका, यानी तरीका तौहीद। इल्ला मगर मन जो सफेहा बेवकूफ हुआ, हमाकत में मुब्तला किया, बेवकूफ किया, हल्का किया, नाकिस किया, नफ्सहू अपने नफ्स को, अपनी जात को, अपनी जान को, अपने आप को। वलकत और अलबत्ता तहकीक, इस्तफाई ना हो चुन लिया हमने उसको। इस्तफा का लफ्ज जो है इसमें रूट है स्वाद से वाओ। सफवा कहते हैं चुनी हुई चीज को, इसी से लफ्ज सफाई है। सफा किसी चीज का हर किस्म की आमेजिश से पाक होना। मुस्तफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आता है। और इस्तफा का माना क्या है? साफ और खालिस, पाकीजगी और तहारत नफ्स की बिना पर किसी चीज का इंतखाब करना। किसी भी शख्स का इंतखाब कैसा होता है? जैसा वो खुद होता है। कहा जाता है ना कि हर इंसान अपने दोस्त से पहचाना जाता है। असल रिश्तेदार तो कोई चुन नहीं सकता, मसलन आपने अपने माँ बाप को नहीं चुना, जो अल्लाह ने तकदीर में लिखा था वहीं पहुंचे आप। लेकिन इंसानी ताल्लुकात में से इंसान चुने जाते हैं, तो उनका चुनाव किस बिना पर होता है? इंसान के अपने मिजाज के मुताबिक। तो इस्तफा का मतलब है चुन लिया। कैसा चुनाव? जो पाकीजगी और तहारत की बिना पर हो, पाकीजगी नफ्स की बिना पर हो। चुनने वाले के अंदर भी और उसके अंदर भी जिसको चुना जा रहा है। वलकद इस्तफैनाहु फिद दुनिया, हमने उसको दुनिया में चुन लिया था। किस वजह से चुन लिया था? उनकी पाकीजगी नफ्स की बिना पर। व इन्नहु और बेशक वो फिल आखिरत, आखिरत में लमिन सालिहीन, अलबत्ता सालिहीन में से होंगे। इस पाला लहू जब कहा था उसको रब्बुहु उसके रब ने अस्लम सुपुर्द कर दे। कौला उसने कहा असलम तो मैंने सुपुर्द कर दिया, हवाले कर दिया, पूरे का पूरा दे दिया, सौंप दिया, निरब्बिल आलमीन रब्बुल आलमीन के लिए। वस्सा और ताकीद की, वस्सा कलस वाओ स्वाद ये से है, वाकया पेश आने से कबल किसी को नासिहाना अंदाज में हिदायत करना, तालीम और तलकीन करना, इसी से लफ्ज वसीयत है। जिसका माना है वफात से पहले, मरने से पहले या वफात के वक्त इंसान किसी को अहम चीजों की तालीम और तलकीन करता है, उसको वसीयत कहा जाता है। वसा बिहा, और वसीयत की इसी की यानी वफात से पहले ताकीद, तलकीन, तालीम दी इस बात की इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किसको? बनी ही अपने बच्चों को। व याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा ही किया था कि अपने बच्चों को इसी की तलकीन की थी। क्या कहा था? या बनिया, ए मेरे बच्चों, इन्नल्लाहस्तफा लकुमुद्दीना, बेशक अल्लाह ने चुन लिया, पसंद किया तुम्हारे लिए दीन को। अद्दीन, तरीका जिंदगी, कौन सा? जो अल्लाह ताला ने बंदों के लिए पसंद किया। फला तमूतुन्ना, तो तुम हरगिज ना मरना। तमूतुन्ना जो है ये है बहुत आसान लफ्ज, लेकिन इसमें नून शद वाला लग गया है, इसकी वजह से इसमें शिद्दत का माना आ गया। रूट इसका क्या नजर आ रहा है? मौत, तुम्हें मौत ना आए, लेकिन इतना ही काफी था फला तमूतु, मगर तमूतुन्ना नून के ऊपर शद, बिल्कुल ना मरना। ये अरबी में बहुत दफा आप देखेंगे कि किसी भी फेल के साथ शद वाला नून आ जाता है, और उससे क्या मुराद होती है? उस हुक्म में शिद्दत पैदा करना, ताकीद करना। इल्ला, मगर, व अंतुम, और तुम, मुस्लिमून, मुसलमान हो, फर्मा बरदार हो, अम या कुन तुम थे तुम शुहदा, हाजिर, गवाह, इस जब हजरा हाजिर हुई, ये उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है ना हाजिरी, कि उसी से आए हैं कि नहीं। याकूबा, याकूब अलैहिस्सलाम को, अलमौत, मौत, इस जब काला, उसने कहा था, लिबनी ही, अपने बेटों को। असल में क्या है ये लफ्ज? बनीन, जब इसके आगे हे लगाई गई तो नून हटा दिया गया, क्योंकि आप लगाएं जरा बनीनी ही पढ़ते तो कितना लंबा बन जाए, तो अरबी में ऐसा किया जाता है। माँ ताबुदू, ना किसकी तुम इबादत करोगे? मिम्बादी, मेरे बाद, कालू, उन्होंने कहा, ना अबुदू, हम इबादत करेंगे, इलाह का, तेरे इलाह की, व इलाह, और इलाह, आबाए का, तेरे बाप दादा। अब यहाँ दादा का लफ्ज मुहावरतन बोला गया है, आबा का लफ्ज ये जमा है किसकी? अब की। अब कहते हैं एक बाप को, आबा कहते हैं बहुत से बापों को। मुराद इससे क्या है? बाप, चचा, दादा, परदादा वगैरह। क्यों? इसलिए कि आगे आप देख रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात है, ये हजरत याकूब के क्या थे? दादा थे। वह इस्माइला, और इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत याकूब के चचा थे। और इसहाक अलैहिस्सलाम कौन थे? वालिद थे। तो इससे क्या मुराद है कि आबा में कौन कौन शामिल हो गए फिर? बाप, चचा, दादा, परदादा वगैरह। इलाह वाहिदा, एक ही इलाह, व नहनु, और हम, लहू, उसके लिए, मुस्लिमून, मुसलमान हैं। तिलका, ये उम्मतुन एक जमात है, एक ग्रोह है, उम्मत, अलिफ मीम मीम, एक ही अकीदे या नजरिए के हम ख्याल लोग, ख्वा वो अकीदा दुरुस्त हो या गलत हो, लेकिन हम ख्याल लोगों की जमात को उम्मत कहते हैं। कद खलत, तहकीक गुजर चुकी, खलक कलश खे लाम्बाओ से है, खाली होना, एक चीज का दूसरी से अलग होना। लहा, उसके लिए है, माँ, जो, कसबत, उसने कमाई की, काफ सीन बे, कसब, कमाई करना। वलकुम, और तुम्हारे लिए है, माँ, कसब तुम, जो तुमने कमाई की। वला तुसअलूना, और न तुम पूछे जाओगे, अम्मा कानू, उस चीज के बारे में जो थे वो, या मलून, वो अमल करते। वकालू, और उन्होंने कहा, कूनू, हो जाओ, हूदन, यहूदी, औ नसारा, या ईसाई, तहतदू, तो हिदायत पा जाओगे। कुल, कह दीजिए, बल बल्के, मिल्लता, तरीका, इब्राहिमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, हनीफन, यकसू, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो यकसू थे। हनीफ का लफ्ज जो है इसका रूट क्या है? हे नून से हनाफा, हनाफा का मतलब होता है यकसुई के साथ किसी चीज की तरफ मायल होना, झुकना। حنیف کا یہاں معنی یہ ہے کہ ہر چیز سے کٹ کر بے نیاز ہو کر جو صرف اللہ کی طرف مائل ہو جائے، سیدھی راہ کی طرف چل پڑے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ قولو، سب کہو، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف۔ اسباط، سین، بے، ہوئے، سبت سے ہے۔ سبت کا لفظی معنی ہوتا بڑھنا، پھیلنا۔ مبسوط کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، عربی میں خوش انسان کے لیے مبسوط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر پوچھنا ہو کہ آپ خوش ہیں تو پوچھتے ہیں ہل انتی مبسوطہ، تو مبسوطہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیلا ہوا ہونا۔ تو جب انسان خوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ریلیکس ہوتا ہے نا، اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، چہرہ اس کا پھیل جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے اس کا لفظی معنی۔ تو یہاں پر اولاد یعقوب یعنی جو پھیل گئی تھی دنیا میں، اس لیے اس کے مفہوم میں کیا آتا ہے؟ ایک باپ دادا کی اولاد اور اس کی مختلف شاخیں، جس میں بیٹوں کے بعد پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، آگے بہت سی اولاد جو پھیل جائے، کنبا قبیلہ بن جائے۔ مراد یہاں بنی اسرائیل ہے۔ وما اوتیا، اور جو دیے گئے، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتیا، اور جو دیے گئے، النبیون، انبیاء، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے یا اپنے رب کی طرف سے، لا نفرقو، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد، درمیان کسی ایک کے بھی، منہم، ان میں سے، ونحنو، اور ہم، لہو، اس کے لیے، مسلمون، مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، وہ کون؟ بنی اسرائیل، اور مراد صرف بنی اسرائیل نہیں باقی سب لوگ بھی، بِمِثْلِ مَانِنْ، اس کے ما، جو، آمن تم بھی، ایمان لائے تم ساتھ اس کے، یعنی جیسا تم ایمان لائے۔ تو تم سے مراد یہاں کون ہے؟ صحابہ کرام۔ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے، یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ایمان لائے ہیں، ایسا ہی ایمان اگر اہل کتاب لے آئیں تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک، ہم، وہ، فی شقاق، ضد میں ہے۔ شقاق کا لفظ جو ہے شین، قاف، قاف سے ہے۔ شق، شق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زمین شق ہو گئی، پھٹ جانا۔ تو شقاق کا مطلب کیا ہے؟ کسی سے پھٹ جانا، کسی کی مخالفت کرنا، جو بات ایک شخص کو پسند ہو دوسرا اسی کو ناپسند کرے، ڈس اگری کرنا، ضد کرنا۔ تو معنی یہاں کیا ہے؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ وہ ضد میں ہیں، مخالفت میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ لفظ دیکھنے میں ایک لفظ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ فَسَيَكْفِيكَهُمْ، کتنے سارے ایک ہی جگہ اکٹھے ہیں۔ تو عنقریب کافی ہوگا تجھ کو ان کی طرف سے۔ تجھ کو سے مراد کون ہے یہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب۔ ان سب کی طرف سے اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ صِبْغَةَ اللَّهِ، اللہ کا رنگ۔ رنگ کے لیے پیچھے ایک اور لفظ بھی پڑھ چکے ہیں آپ، لون۔ فرق کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا فرق ہے؟ کوئی فرق تو ہوگا نا، ورنہ تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا لون اللہ۔ لون ہوتا ہے قدرتی رنگ، جیسے مثلا آسمان کا رنگ کیا ہے؟ نیلا۔ پودوں کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سبز۔ زمین کا رنگ ہے نا، گائے کا رنگ، تو وہ آپ تو نہیں رنگتے نا اس کو، قدرتی طور پر ہوتا ہے۔ صبغہ وہ رنگ ہوتا ہے جو خود چڑھایا جائے، یہ فرق ہوتا ہے۔ ایک وہ جو کسی بھی چیز کا نیچرل کلر، اور ایک وہ جو اس کے اوپر چڑھایا جائے۔ مثلا ایک گائے کا رنگ اپنا ہے یا بکرے کا رنگ اپنا ہے، اور ایک قربانی کے لیے آپ لا کر اس کے اوپر اپنی مرضی کے رنگ لگاتے ہیں، بیل بوٹے بناتے ہیں۔ ایک آپ کے ہاتھ کا رنگ کیا ہے؟ نیچرل، اور ایک آپ اس کے اوپر مہندی کا رنگ لگاتے ہیں۔ ये दोनों में फर्क है ना, एक लॉन है और दूसरा क्या है, सिबगा। सिबगा वो रंग जो खुद चढ़ाया जाए किसी चीज पर। सिबगत अल्लाह वमन अहसनु, और कौन ज्यादा अच्छा है मिन अल्लाह ही अल्लाह से, सिबगतन रंग में, वनहनु और हम, लहू उसके लिए, आबिदून इबादत करने वाले हैं। कुल कह दीजिए, अतुहाज्जूनना क्या तुम हमसे झगड़ा करते हो। तो हाज्जूना का लफ्ज जो है हे जीम जीम से है, हुज्जत करना। ये कौन सा झगड़ा होता है जो दलील से किया जाए। बिल्लाह ही अल्लाह के बारे में, वह हुआ हालांकि वो रब्बुना हमारा रब है, व रब्बुकुम और तुम्हारा रब है, वलना और हमारे लिए, आमालुना हमारे आमाल हैं, वलकुम और तुम्हारे लिए, आमालुकुम तुम्हारे आमाल हैं, वनहनु और हम, लहू उसके लिए, मुखलिसून खालिस हैं। मुखलिस खे लाम स्वाद खलासा, खालिस होना। हुनफार मुखलिसून का फर्क क्या है? हुनफा तो होता है यकसू, यानी बिल्कुल डायरेक्ट अपने टारगेट की तरफ जाने वाला, इधर उधर देखे बगैर। और मुखलिसून होता है अपने आप को खालिस कर लेना। खालिस वो चीज होती है जिसमें आमेजिश हो मगर साफ कर ली जाए, यानी पहले मिलावट हो फिर उसको अलग कर लिया जाए। खलसू का मतलब होता है दूसरों से अलग हो जाना। तो मुखलिस जो अपनी नीयत को, अपने कामों को प्योरली अल्लाह की मर्जी के मुताबिक बना ले। इसीलिए कहा जाता है कि इल्म के समुंदर से अमल का एक कतरा बेहतर है। इल्म का समुंदर हो किसी के पास तो उसमें सबसे अच्छा क्या है, एक कतरा जिससे अमल हो जाए। और अमल के समुंदर से इखलास का एक कतरा बेहतर है। और इखलास के समुंदर में से कबूलियत का एक कतरा बेहतर है। तो असल चीज क्या है? कबूलियत। और कबूलियत के लिए शर्त क्या है? इखलास। और इखलास के लिए क्या जरूरी है? अमल। और अमल के लिए क्या जरूरी है? इल्म। तो पहली सीढ़ी पर कदम रख के कभी ना सोचे कि हम छत पे चढ़ गए। अभी हम सब किस पे खड़े हैं? पहली सीढ़ी पे, इल्म हासिल कर रहे हैं। अगर उसमें से रोज एक कतरा कतरा भी हमको अमल नसीब होता गया तो इंशाल्लाह उसका एक ढेर हो जाएगा। लेकिन उस अमल में फिर हर तरह का मिला जुला होगा, कहीं नीयत अच्छी होगी कहीं नहीं अच्छी होगी। आज ही मैं सुबह एक हदीस पढ़ रही थी तो मैं हिल गई कि क्यामत के दिन कहा जाएगा, आए वो लोग जिन्होंने अल्लाह के सिवा किसी और के लिए भी जो कुछ किया वो अपने अमल लेकर उन्हीं के पास चले जाएं कि वहां से अजर पा सके, क्योंकि उनका अजर अल्लाह के पास कोई नहीं। यानी जो काम हम अल्लाह के लिए नहीं करते, औरों को दिखाने के लिए करते, तो क्यामत के दिन क्या ऐलान होगा? ये अपना अमल ले जाओ और जिनके लिए किया था वहां से अजर ले लो जाके। तो इसलिए इखलास वाला अमल जो है वो बहुत जरूरी है। अम तकुलूना, या तुम कहते हो, इन्ना बेशक इब्राहिमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, व इस्माइल, व इसहाक, व याकूब, व अलअसबात, कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब अलैहिस्सलाम, कानू वो सब थे, हूदन यहूदी, औ नसारा या ईसाई। कुल कह दीजिए, अअन्तुम क्या तुम, आलमु ज्यादा जानते हो। आलमु का क्या मतलब है? ज्यादा जानते। किसके वजन पर है? अफालु के वजन पर। अमिल्लाह या अल्लाह, वमन अजलमु और कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन उससे, जो कतमा छुपाए, शहादतन एक गवाही को, इंदहू जो उसके पास है, मिनल्लाह अल्लाह से, वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह, बिगाफिलिन गाफिल, अम्मा उससे, जो तामलून तुम अमल करते हो। तिलका ये उम्मतुन एक जमात थी, कद तहकीक खलत गुजर चुकी, लहा उसके लिए है, मा कसबत जो उसने कमाई की, कसबत काफ सीन बे वो कमाई जो इंसान अपने हाथ से करता है, मेहनत के बाद हासिल होने वाली कमाई। वलकुम और तुम्हारे लिए, मा कसब तुम जो तुमने कमाई की, जो तुमने काम किया, वला तुस अलूना और न तुम पूछे जाओगे, अम्मा उस चीज के बारे में, कानू जो थे वो, या अमलून वो अमल करते।